क्रिया कर्मत्व विरोधादपि न स्वस्मिन् सविद्यत्वम्। मिथ्यात्व निमित्तस्य न स्वकर्मता। मिथ्यात्व निमित्त स्वकर्म को क्यों नहीं है? परोक्षस्य अकर्मत्वात्। परोक्ष ज्ञान का विषय, परोक्ष ज्ञान सविषय के है, निर्विषय के है, सविषय के है, सकर्म के है, अकर्म के है? व्याकरण के अनुसार सकर्म के है, किंतु कर्म जन्य नहीं है। क्रिया ज्ञान परोक्ष ज्ञान कर्म जन्य नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान कर्म जन्य है, परोक्ष ज्ञान कर्म जन्य नहीं है। घटम पश्यामि, घट ज्ञान के प्रति घट कारण है, कारण है, तभी घट प्रत्यक्ष होने के पहले होना चाहिए, तभी ज्ञान होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए विषय कर्म पहले होना चाहिए, कारण के बिना कार्य नहीं होगा। परोक्ष ज्ञान होने के लिए कर्म चाहिए, अतीत वह्नि की अनुमिति होती है, शब्द बोध होता है, वहाँ ज्ञान होने के पूर्व क्षण में अतीत वस्तु है या नहीं? देखो पहले उत्तर तो दो, है या नहीं? अतीत नहीं होने पर भी ज्ञान होगा, परोक्ष ज्ञान होगा क्या? किंतु क्या नहीं, अतीत ज्ञान हुआ, अनुमिति ज्ञान हुआ अतीत वह्नि का, अतीत वह्नि के ज्ञान के पूर्व क्षण में वह्नि है या नहीं? अतीत वह्नि तो नहीं, ज्ञान के विषय के बिना ज्ञान हुआ, इसलिए क्या हुआ? परोक्ष ज्ञान कर्मजन्य नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान कर्मजन्य है। प्रत्यक्ष ज्ञान अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष, घट का प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष होने के लिए संबद्धम वर्तमानम च गृह्यते चक्षुरादिना, इंद्रिय संबंध होना चाहिए, अवर्तमान होगा तो चक्षुरादिना गृह्यते, अवर्तमान हो तो ग्रहण नहीं होगा। परोक्ष ज्ञान के लिए उसका ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान होने के लिए विषय की आवश्यकता है उस समय नहीं। अनुमान धूम चिन्ह को देख करके धूम अनुमान करेंगे, अतीत धूम से अतीत वन्नी अनुमान, वो बात अलग है, किंतु ज्ञान जो वन्नी ज्ञान का विषय अतीत वन्नी ज्ञान के पूर्व क्षण में नहीं रहती है। पूर्व क्षण अतीत वन्नी नहीं रहने पर अतीत वन्नी का ज्ञान होगा? हाँ, तो परोक्ष ज्ञान कर्मजन्य नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व निमित्त भी स्वविषय के स्वकर्म का नहीं। मिथ्यात्व अनुमिति के द्वारा प्रपंच से मिथ्यात्व सिद्ध्यति, अनुमितश्चापि मिथ्यात्व, अनुमिति उसका विषय होगा किंतु कर्म नहीं, परोक्ष से अकर्मत्वात्। यदुक्तम कर्तुरेव कर्मत्व, कर्ता ही कर्म हो जाएगा, तदयुतम ठीक नहीं। उदाहृत मिथ्यात्व अनुमिति आदि अकर्मत्वात्, मिथ्यात्व अनुमिति आदि जो दिया है वो कर्म नहीं है, अकर्म है, इसलिए कर्ता कर्म नहीं होगा। माम अहम जानामि इत्यादि जो कहा, माम अहम जानामि ऐसा अनुभव होता है, जानामि अहम और कम जानामि माम, तो जानता है कर्ता है और कर्म भी होगा, कर्ता ही कर्म होगा। ये वास्तव साक्षिण कर्तृत्वाद, यहाँ कर्ता जानामि माम अहम जानामि जो है साक्षी है कर्ता, और कर्म क्या होगा? अहमर्थ से कर्मत्वात्, अहमर्थ अहंकार को कर्म करना साक्षी है कर्ता। अहंकार किसके के द्वारा गृहित होगा? साक्षी के द्वारा। तो कर्तृत्व किस में रहा? साक्षी ज्ञान जाना में साक्षी ज्ञान है, वहाँ अहंकार हो गया कर्म, तो एक नहीं हुआ कर्तृत्व कर्म तो एक में नहीं है। तद आत्मानम इत्यादि ब्रह्मवाइदम अग्र आसीति, तद आत्मानम अवेद अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् सर्वम अभवत्। आत्मानम एव अवेद, आत्मा अपने को जाना, तो आत्मा ज्ञेय हो गया और आत्मा हो गया ज्ञाता हो जाएगा, कर्तृत्व कर्म तो दोनों आ जाएगा, ये नहीं है। अहमर्थस्य कर्तृत्वात्, यहाँ आत्मानम जानामि, आत्मानम जानामि ब्रह्मज्ञान किसको होता है? शुद्ध चेतन को या अहंकार को, चिदाभास विशिष्ट अहंकार को, प्रमाता को होता है। तो अहमर्थस्य कर्तृत्वात्, यह अहमर्थ हो गया कर्ता, और कर्म क्या हो गया? चित्त कर्म, कर्म हो गया चेतन, दोनों में कैसे भेद देखो हुआ? पहले कहा माम अहम जानामि और आत्मानम जाना, तद आत्मानम एव अवेत, माम अहम जानामि में जानने वाला साक्षी और कर्म हो गया अहंकार, तद आत्मान में अवेद ब्रह्म ज्ञान होता है, तो ज्ञाता हो गया अहम अर्थ, अज्ञेय हो गया ब्रह्म। कर्तचित कर्म अभेद तद्वया दर्शनात्, अभेद में दो नहीं होगा, कर्तृत्व कर्म तो नहीं होता है एक एक में। अतएव न भेद घटित कर्म लक्षण परित्याग, कर्म का क्या लक्षण है क्या बोलो जोर से चलना तो होगा। यहाँ जो कर्तृत्व कर्म तो विचार चल रहा है, ये कर्म चलनात्मक है। कर्तृत्वरिप्सित तमाम कर्म व्याकरण में, न्याय में क्या है कर्म, काल नहीं आया था पाठ में, पर समय व्यत क्रियाजन्य फलशालित्व, क्रियाजन्य फलशालित्व कहेंगे चैत्र ग्रामम गच्छति, चैत्रो ग्रामम गच्छति कहेंगे तो चैत्र समय व्यत क्रिया है गमन क्रियाजन्य फल, गमन क्रियाजन्य फल क्या है चैत्र ग्राम संयोग, तत्शालित्व कुत्र चैत्र ग्रामे वा उभयत्र, चैत्र ग्राम संयोग का आश्रय चैत्र होगा ग्राम होगा, तो चैत्र निष्ठ क्रियाजन्य फलशालित्व किसमें है, चैत्र में या ग्राम में, दोनों में। तो कर्म जैसे ग्राम होता है ऐसे चैत्र भी हो जाएगा, इसलिए दिया पर समवेत। पर समवेत कहेंगे तो चैत्र में फलशालित्व आया, किंतु पर समवेत क्रियाजन्य फलशालित्व चैत्र अस्ति, चैत्र किम अस्ति, स्व समवेत क्रियाजन्य फलशालित्व ग्रामे तो पर समवेत क्रियाजन्य फलशालित्व। पर कस्मात् ग्रामात्, ग्रामात् पर क चैत्र समवेत क्रिया का है का गति, गति क्रिया गति पर समवेत, पर चैत्र तत्समवेत क्रिया गति, गतिजन्य फलम चैत्र ग्राम संयोग तत्शालित्व कस्य ग्रामस्य, तस्मात् ग्रामस्य कर्मत्वं न तु चैत्रस्य। पर समय में तो नहीं देते तो खाली क्रियाजन्य फलशालित्व कहेंगे तो चैत्र में भी कर्ता में भी कर्मत्व आ जाएगा, इसलिए कर्ता कर्म भिन्न होने के लिए पर समय में तो दिया। भेद घटित कर्म लक्षण है, पूर्व पीछे ने क्या कहा था, केवल क्रिया फलशाल क्रियाजन्य फलशालित्व, क्रियाजन्य फलशाली तो कहेंगे तो कर्ता भी कर्म हो सकता है, ये पूर्व पक्ष ने कहा था, कल आया था। पर समय भी तो नहीं, खाली क्रियाजन्य फलशाली तो हो जाएगा कर्म, तो उसका ये कहा नहीं, भेद घटित कर्म लक्षण का परित्याग नहीं होगा। भेद घटित कर्म लक्षण पर समय भी तो क्रियाजन्य फलशाली तो, क्रिया विषयत्व तो न कर्मत्व, पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, क्रिया विषयत्व कर्मत्व, क्रिया का जो विषय कर्म होगा, क्रिया का विषय कर्म कहेंगे तो कटे आस्ते, कटे आस्ते इसका कर्म क्या है, कट नहीं अध्यास्ते कहेंगे तो अध्यास्ते क्या कहेंगे, कटे कटम अधिसिंहतासाम कर्म अधिपूर्वक आधार में कर्म संज्ञा होगी, अध्यास्ते कलासम अध्यास्ते, कलासम अध्यास्ते मतलब कलास में रहते, तो यह तो आसन केवल आस्ते कहेंगे, कट कर्म नहीं होता है तो अकर्म के, क्रिया विषय तो कहेंगे आसनादि क्रियाया भी आधारादि विषय तो न सकर्म को तापते, कटे आस्ते कहाँ आधार कट है, तो आधारादि को विषय करने से आधारादि निष्ठ फलजनक, फलजनक आधार निष्ठ फलजनक, आधार निष्ठ फल आधार कट, कट में कट और चैत्र का संबंध होता है, तो क्रिया फलशाली तो कहेंगे तो कर्मत्व कट में आ जाएगा, तो आस धातु सकर्मक हो जाएगा, क्रिया विषयत्व कर्मत्व नहीं अपितु पर समय में तो क्रियाजन्य फलशालित्व। अथ अविद्यत्वे वेद्यत्व साधक प्रमाण विद्यत्वाविद्यत्वाभ्याम व्याघात, ब्रह्मण विद्यत्वम अविद्यत्वम वा अविद्यत्व स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश तो किम, स्वयं प्रकाश तो क्या है, हाँ अविद्यत्व से अपरोक्ष व्यवहार युक्त, ये जो आत्मा में ब्रह्म में अनुभूति में स्वयं प्रकाशत्व सिद्ध करते हैं, अनुभूति स्वयं प्रकाशा अनुभूतित्वाद यन्नैवं तन्नैवं, स्वयं प्रकाशत्व साध्य है। स्वयं प्रकाशत्व का अर्थ अवेद्य होते सती अपरिचय व्यवहार योग्य, तो ये अनुमान जो करके सिद्ध करते अवेद्यत्व में अवेद्यत्व अवेद्यत्व साधक प्रमाण वेद्यत्वाभ्याम व्याहत। यदि आत्मा ब्रह्म अवेद्य होगा, यदि अवेद्य होगा तो अवेद्यत्व साधक प्रमाण वेद्यत्वमस्ति न वा, अवेद्य ब्रह्मणि अवेद्यत्व साधक प्रमाण वेद्यत्वमस्ति न वा। ब्रह्म अवेद्यम ब्रह्मणि अवेद्यत्वम आत्मनि चिति अवेद्यत्वम, अवेद्यत्वम कहने साध्यते हैं अवेद्यत्वम अनुभूति स्वयं प्रकाश अविद्य का अवेद्यत्वम अनुमानेन साध्यते। तो अवेद्यत्व साधक प्रमाण किम, अवेद्यत्व साधक प्रमाण किम, बड़ा कठिन है। अवेद्यत्वम अनुमानेन साध्यते, तो अवेद्यत्व साधक प्रमाण अनुमान, ये अनुमान तो ही चल रहा है विषय, अवेद्यत्व साधक क्या प्रमाण है अनुमान, तो अनुमान जो प्रमाण है अनुमान प्रमाण के द्वारा वेद्य है अवेद्य है ब्रह्म आत्मा, अवेद्य वेद्य होगा अवेद्य होगा, तो अवेद्यत्व ब्रह्मण अवेद्यत्व साधक प्रमाण वेद्यत्व अवेद्यत्व कथम। यदि अवेद्य अवेद्यत्व साधक प्रमाण वेद्यत्वमस्ति तदा वेद्यत्वमस्ति अवेद्यत्वम नास्ति, तो अवेद्यत्व का व्याघात है ना, नहीं कहते अवेद्य और अवेद्यत्व साधक प्रमाण वेद्यत्वमस्ति, यत्र प्रमाण वेद्यत्वमस्ति तत्र अवेद्यत्वम कथम, व्याघात का विरुद्ध होगा। अच्छा यदि अवेद्यत्व साधक प्रमाण वेद्यत्व नास्ति ब्रह्मणि तथा अवेद्यत्व कथम सिद्ध्यति, अवेद्यत्व साधक प्रमाण वेद्यत्व यदि नहीं है अवेद्यत्व कैसे सिद्ध करेंगे, ब्रह्म में अनुमान के द्वारा अवेद्यत्व सिद्ध करना, तो अवेद्यत्व साधक अनुमान प्रमाण वेद्यत्व ब्रह्मणि अस्ति न वा, यदि अस्ति तथा अवेद्यत्व कथम प्रमाण वेद्यत्व अवेद्यत्व कथम ब्रह्मण, यदि प्रमाण वेद्य अवेद्यत्व साधक प्रमाण वेद्यत्व नास्ति तथा ब्रह्मण अवेद्यत्व प्रमाण नास्ति, ब्रह्मण अवेद्यत्व प्रमाण भावे कथम ब्रह्मण अवेद्यत्व, तो दोनों प्रकार अवेद्यत्व साधक प्रमाण वेद्यत्वावेद्यत्व अभ्याम व्याघात, वेद्यत्व व्याघात अवेद्यत्व व्याघात। वेदांतानां ब्रह्मणि प्रामाण्ययो और दोष है, वेदांतानां प्रमाणानां ब्रह्मणि प्रामाण्यम न स्यात्, यतः ब्रह्मण वेद्यत्व नास्ति तथा वेदांत प्रमाण वेद्यत्वमपि न स्यात्, तथा वेदांत प्रमाण वेद्यत्व अभावे वेदांतानां प्रामाण्यम ब्रह्मणि नास्ति प्रामाण्ययो, तदा यदि वेदांतानां ब्रह्मणि प्रामाण्य नास्ति तदा ब्रह्म विचार विधिवैर्थम, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य ब्रह्म विचार विजिज्ञासत्व ब्रह्म विचार विधानम व्यर्थम विधेयवैर्थम, विचार के और के क्या होगा, ज्ञान होना चाहिए, प्रमाण विद्य तो नहीं है तो ज्ञान होगा नहीं होगा। ब्रह्मा ज्ञान निवृत्ति आयु, ब्रह्मण अज्ञान से निवृत्ति केन भवति, प्रमाणजन्य ज्ञानेन शुद्धेन वा, प्रमाणजन्य ज्ञानेन प्रमाण वेद्यत्व अभावे प्रमाणजन्य ज्ञानमपि न भवति इति ब्रह्मण अज्ञानस्य निवृत्ति न भवति, इत्यादि प्रतिकूलतर्क पराहत, प्रतिकूलतर्केण पराहति, प्रतिकूलतर्क पराहति अस्तित्वान् मानस्य तर्केण पराहति रस्य, प्रतिकूलतर्क पराहत है जो अनुमान करते अनुभूति स्वयं प्रकाश अनुभूतित्वात्, ये जो अनुमान प्रतिकूल तर्क पराहत है, अनुकूल तर्क नहीं प्रतिकूल तर्क है, इसलिए अविद्यत्व सिद्ध नहीं होगा इति चेतना। चिद विषयत्व फलाव्याप्यत्व वा अवेद्यत्व, अवेद्यत्व किम चिद अविषयत्व अथवा फलाव्याप्यत्व, तो वृत्ति विषयत्व सत्वेपि चिद अविषयत्व संभवति, वृत्ति विषयत्व सत्वे फलाव्याप्यत्व संभवति, हाँ चिद अविषयत्व फलाव्याप्यत्व वा अवेद्यत्व, तस्य तत्साधक प्रमाणजन्य वृत्ति वेद्यत्वेन व्याहत्य अभावात्, तस्य ब्रह्मणः अवेद्यत्वस्य तत्साधक प्रमाणजन्य वृत्ति, ब्रह्मणः तत्साधक अवेद्यत्व साधक प्रमाणजन्य वृत्ति वेद्यत्वेन, अवेद्यत्व साधक प्रमाण अनुमान प्रमाण अनुमान प्रमाणजन्य वृत्ति वृत्ति वेद्यत्वं अथवा वेदांत प्रमाणजन्य वृत्ति वृत्ति वेद्यत्व ब्रह्मण अस्ति वृत्ति वेद्यत्व सत्वे अवेद्यत्व भवेत वृत्ति वेद्यत्व सत्य अवेद्यत्व भवति ब्रह्मणि कथम चिद अभिषेत वृत्ति वेद्यत्व सत्वे भी चिद अभिषेत रूप वेद्यत्व फलाव्याप्यत्व रूप वेद्यत्व अवेद्यत्व वा ब्रह्मणि अस्ति व्याहत्य अभावात् वृत्ति विषयत्व मात्रेण वेदांत प्रामाण्य विचार विद्य अज्ञान निवृत्ति नाम समवाच वृत्ति विषयत्व मात्रेण अनुमान प्रमाण विद्यत्वमस्ति वृत्ति विषयत्व मात्रेण वेदांत प्रामाण्य वेदांतानां प्रामाण्यम अस्ति विचार विधे विधे साफल्यमस्ति अज्ञान निवृत्ति नाम अपि अज्ञान निवृत्तिरपि संभव केन वृत्ति विषयत्व मात्रेण ब्रह्माकार वृत्ति विषय वृत्ति विषयकत्वेन वृत्ति विषयत्वेन ब्रह्मण वृत्ति विषयत्वम तो ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो वृत्ति विषयत्व आने से ही वृत्ति अवेद्यत्व साधक प्रमाण वेद्यत्व रहेगा। अवेद्यत्व साधक अनुमान प्रमाण वेद्यत्व अनुमान प्रमाण जन्य ज्ञान विषयत्व वृत्ति विषयत्व और वृत्ति वेदांत प्रामाण्य वेदांतानाम प्रामाण्य वेदांत प्रमाण जन्य वृत्ति विषयत्व और विचार विधि भी सफल है अज्ञान निवृत्ति भी संभव है। एतन अज्ञान निवर्तकत्व मात्रेण वेदांत प्रामाण्य पूर्वपिषण उत्तम अज्ञान निवर्तकत्व मात्रेण यदि ब्रह्मण केवल अज्ञान निवर्तकत्व अस्ति न तो फलव्याप्यत्व चिद विषयत्व नास्ति। यदि प्रमाण वेद्यत्व नास्ति केवल वेदांतानां प्रामाण्य कस्मात् अज्ञान निवर्तकत्व मात्रेण अज्ञान निवर्तकत्वेन एव न तो वेदांता वेदांत प्रमाण विषयत्वेन प्रकाश्यत्वेन वेदांत प्रमाणजन्य ज्ञान फलव्याप्यत्वं ब्रह्मणि नास्ति खालि वृत्तिवेद्यत्व। तो वृत्तिवेद्यत्व वृत्ति विषयत्व मात्र से वेदांत प्रमाण करेंगे तो फिर आत्म की सिद्धि कैसे होगी ब्रह्म की सिद्धि कैसे होगी। केवल वृत्ति विषयत्व से अज्ञान की निवृत्ति होगी। घट आकार वृत्तिया घटस्य अज्ञानम आवरणम निवर्तते घट से सिद्धि प्रकाश कथम होती घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य यदि घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वेद्यत्व न सैद घट से केवल अज्ञान निवृत्ति मात्र घट से सिद्धि न होती। तद्वत ब्रह्मण सिद्ध्यर्थम फलव्याप्यतम अवश्यम स्वीकरणीय कस्य अभिप्राय पूर्वपिषण यदि अज्ञान निवर्तकत्व मात्रेण वेदांतानां प्रामाण्यम तदा आत्मन असिद्धि प्रसंग आत्मन सिद्धि कथम होती इति निरस्तम कस्मा निरस्तम आत्मन स्वतः सिद्धत्वात् अज्ञान निवृत्ति मात्रेण स्वतः सिद्धि दीप आवरण निवृत्तौ दीप प्रकाशनार्थम दीपांतरस्य आवश्यकता अस्ति न वा अस्ति स्वतः सिद्ध है केवल वृत्ति आवरण निवृत्ति हो गया स्वयं प्रकाश घटस्य तु जड़त्वात् वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयत्व अतिशयवत्म अस्ति फलव्याप्यत्व किम वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन अतिशयवत् ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा ब्रह्माकार वृत्ति में घटाकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ चिदाभास ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है वो तो रहेगा। पहले प्रश्न है वृत्ति विषय तो ब्रह्म में है ब्रह्माकार वृत्ति होगी अंतकरण का परिणाम ब्रह्माकार वृत्ति होगी हो गया। जैसे घटा में घट को प्रकाश करने के लिए घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य मानते हैं इसी प्रकार ब्रह्म विषय का अज्ञान जब नष्ट हो गया वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य की आवश्यकता है या नहीं है आवश्यकता नास्ति वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य की आवश्यकता नहीं। तो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य होगा या नहीं होगा हाँ वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य होता है तो फल व्याप्ति क्यों नहीं। यदि वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है फल है ब्रह्माकार वृत्ति विषय तो है और वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य हो तो फल भी है। यदि फल है तो वृत्ति व्याप्ति है तो फल व्याप्ति क्यों नहीं स्वयं प्रकाश है तो फल है या नहीं ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य अस्ति न वा देखो नहीं नहीं वो नहीं फल व्याप्ति का अर्थ केवल फल होने मात्र से फल व्याप्ति नहीं वृत्ति व्याप्ति है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयवत्व वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य मस्तु तज्जन्य अतिशय ब्रह्मणि नास्ति वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशयवत्म, अतिशय ब्रह्म में नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा। दीप रात को जलाएंगे प्रकाश करता है, सूर्योदय होने के बाद दीप अपने आप बुझाता है क्या, प्रकाश रहेगा? धूप आने के बाद प्रकाश रहेगा? रहने पर भी दीपजन्य अतिशय सूर्य नास्ति। इस प्रकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य मस्तु तज्जन्य अतिशय ब्रह्मणि नास्ति इति, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्यजन्य अतिशय वत्व नास्ति इति फलव्याप्यत्व नास्ति ब्रह्मणि। ये स्वतः सिद्ध है, आत्मन स्वतः सिद्धता नन स्वत इत्यस्य। स्वतः सिद्ध का क्या अर्थ है? स्वयं सिद्ध। स्वतः सिद्ध क्या है? स्वतः, स्वतः सिद्ध, स्वयं सिद्ध, अन्यत्र नहीं अपने आप से सिद्ध। स्वत इत्यस्य स्वयं इत्यर्थ है, स्वतः सिद्ध का तो स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध तो सिद्धि के न सिद्ध, स्वयं स्वयं सिद्धि कहन से क्या हुआ? जैसे प्रकाशन घट से सिद्धि, दीप प्रकाशन घट से सिद्धि, दीप प्रकाश से स्वयं सिद्धि, स्वसिद्धि स्वयं प्रकाशयत्व घट दीप प्रकाशन प्रकाशयत्व घट से दीप से स्व स्वप्रकाशन स्वसिद्धि कहेंगे, स्व स्वयं कहेंगे तो स्वविषयक तो हो जाएगा। ब्रह्म स्वतः सिद्ध का तो स्वयं सिद्ध, अपने से ही सिद्ध होगा, अपने द्वारा अपनी सिद्धि, अपने द्वारा जो सिद्धि मानेंगे तो स्वविषयक तो हो जाएगा। इसलिए स्वतः सिद्ध का क्या है? स्वयं अपने द्वारा, ब्रह्म स्वतः सिद्ध है तो स्वयं के द्वारा अपनी सिद्धि, ऐसा अर्थ होगा? नहीं। अब प्रमाणम बिना कहेंगे तो ब्रह्म की सिद्धि प्रमाणम बिना, स्वतः सिद्ध का अर्थ प्रमाणम बिना, प्रमाण निरपेक्षण, घट की सिद्धि प्रमाण के द्वारा, ब्रह्मण सिद्धि प्रमाणम बिना, ऐसा अर्थ करेंगे तो उपायांतर से अनुपन्यासेन असिद्ध्यापति। यदि प्रमाणम बिना सिद्धि इति उच्यते, प्रमाणम यदि नास्ति ब्रह्मणि केन सिद्धिर्भवति? अन्य उपायो नास्ति, उपायांतरस्य अनुपन्यासेन अनुपन्यासेन अकथनेन, उपायांतरम यदि नास्ति तदा ब्रह्मण सिद्धि न भवति। उपायांतरस्य अनुपन्या अकथनेन असिद्ध्यापति कस्य? ब्रह्मण आत्मन। अन्यथा यदि प्रमाण के बिना किसी उपाय के बिना सिद्धि स्वीक्रियत तदा निशिंगादिरपि सिद्ध्यापात। ब्रह्मण प्रमाण प्रमाणेन सिद्ध्यति ब्रह्म, तो प्रमाण बिना यदि सिद्धिर्भवति नरविषाणस्यापि प्रमाण बिना सिद्धि स्यात् इति चेन्न। स्वतः सिद्ध का अर्थ करते माना अनपेक्षा सिद्धिरे, सिद्धिरेव स्वतः सिद्धि शब्दार्थत्वात्। मान अनपेक्षा सिद्धि यस्य सिद्धि, मान निरपेक्ष, मान अनपेक्षा सिद्धि कहन से सत्य सिद्धि, तो मान अनपेक्षा सिद्धि कहेंगे तो नर विषाणु से भी सस विषाणु से भी सिद्धिरस्तु इति न च निशिंगादु एवं प्रसंग व्यवहार प्रसंग सत स्वयं प्रकाशत्व प्रसंग तद असत्व व्यावृत्ति फलक प्रमाण अभावात्। सत्संग से असत्व व्यावृत्ति फलक प्रमाण, असत न असत व्यावृत्ति फल का कोई प्रमाण है नहीं होने से सत्य सिद्ध नहीं होगा। माना अनपेक्षा सिद्धि, तो उसकी सिद्धि कैसे होगी? वो तो असत है, असत की सिद्धि असत्य व्यावृत्ति फल, जैसे घटस्य ब्रह्मण असत्य व्यावृत्त का फल है और अज्ञान निवर्तक है ब्रह्माकार वृत्ति, इसमें सस विषाण में उसकी सिद्धि है असत्य व्यावृत्ति फल का प्रमाण, वो असत्य के लिए विकल्प वृत्ति मानते हैं, प्रमाण वृत्ति नहीं। सस विषाण का शब्दजन्य विकल्प वृत्ति, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प। ब्रह्म का ब्रह्म की प्रमाणजन्य वृत्ति मानते, वृत्ति विषय तो मानते हैं ब्रह्म में नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति विषय तो नाती प्रमाणजन्य न होती। हाँ तत्त्वम से आदि महावाक्य जन वृत्ति विषयत्व ब्रह्मणि अस्ति न वा, ये सस विषाणे प्रमाण वृत्ति जन्य प्रमाणजन्य वृत्ति विषयत्व नहीं। प्रकृत च वृत्ति विषयता मात्रेण तत्सत्वात्, वृत्ति विषयता मात्रेण तत्सत्वात्, असत व्यावृत्ति फलक प्रमाण से सत्वात्। ब्रह्मण असत व्यावृत्ति फलक प्रमाणम अस्ति, ब्रह्म में असत व्यावृत्ति फलक प्रमाण है क्या? कौन सा प्रमाण? वृत्ति विषय तो सस विषाणु में असत व्यावृत्ति फलक प्रमाण कौन है? नहीं है, नहीं होने से उसमें स्वयं प्रकाशत्व सिद्धि नहीं। तो यहाँ वृत्ति विषयता मात्रेण वेदांत वाक्यजन्य वेदांत प्रमाण जन वृत्ति विषय तो ब्रह्मण्य अस्ति। सिद्धि रूपात्मनि सिद्ध इति व्यवहार से अच्छा आत्मा की सिद्धि कहा प्रमाणांतर अनपेक्षा सिद्धि आत्मन सिद्धि सिद्धिय निश्चय ज्ञान ब्रह्म स्वयं ज्ञान रूपे है या उसकी सिद्धि होती है। ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होगी, अज्ञान निवृत्ति होने के बाद ब्रह्म ज्ञान रूप है या ब्रह्म का ज्ञान होगा। अज्ञान निवृत्ति हो गया उसके बाद ब्रह्मण सिद्धि, फिर ब्रह्म की सिद्धि क्या है? सिद्धि रूप आत्मनि, आत्मा तो सिद्धि रूप है, सिद्धि रूपम यस्य आत्मन स आत्मा सिद्धि रूप, सिद्धि रूप आत्मा में फिर सिद्ध कैसे कहेंगे? सिद्धि और सिद्ध दोनों एक है क्या? सिद्धि यस्य सिद्धि स सिद्ध, तो आत्मन सिद्धि यदि भवे तदा आत्मा सिद्ध भवे, आत्मा तो सिद्धि रूप तस्य सिद्ध इति व्यवहार कथम होती। सिद्धि प्रयुक्त व्यवहार विषयतया गौणत्वात्, आत्मा को जो सिद्ध कहते हैं वो सिद्धि के कारण सिद्ध नहीं, सिद्धि विशिष्ट नहीं, सिद्धि प्रयुक्त व्यवहार विषयतया व्यवहार होता है, सिद्धि रूप आत्मा है। घट की सिद्धि होगी, सिद्धि प्रयुक्त व्यवहार का विषय घट होगा, यहाँ आत्मा क्या है? स्वयं सिद्धि रूप, सिद्धि के कारण उसका व्यवहार होता है, व्यवहार का विषय, व्यवहार विषय उनसे सिद्ध कह देते हैं, इन्हें कि सिद्ध होता है। न चैव मुक्तो वेद्याभावे वित्तित्वानुपपत्ति, हाँ मुक्ति काल में वेद्य ज्ञेय पदार्थ कुछ है नहीं, यदि वेद्य नहीं रहा तो वित्तित्व ज्ञानत्व कैसे ब्रह्मणि, ब्रह्मणि ज्ञेयाभावे मुक्तो ज्ञानत्व कथम ब्रह्म ज्ञान रूपम न वा, मुक्ति काल में ब्रह्म ज्ञान रूप रहेगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मुक्ति होने के बाद ब्रह्म ज्ञान रूप रहेगा, नष्ट हो जाएगा ज्ञान रूप रहेगा, ज्ञान तो उसका स्वरूप है, कहाँ जाएगा? सत्यम ज्ञानम अनंत तो स्वरूप लक्षण है, मुक्ति काल में ज्ञान रूप रहेगा। ज्ञेय क्या है? तो ज्ञेय नहीं उनसे वित्तित्व अनुपवती थे ना, अनुभूति न्याय से अत्रापि सुलभत्वात्, अनुभूति न्याय कहा कादाचित का फल विषयकत्व ना, पहले आया था कभी ज्ञान होता है विषय होने से ज्ञान, वस्तुतः तो निर्विषय है ब्रह्म, जो ज्ञान सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म ज्ञान निर्विषय के ही, तो निर्विषय होने से वो वित्ति शब्द से कहेंगे वो ज्ञान वस्तुतः ब्रह्म निर्विषय के ही, और वित्ति जो कहते हैं वो तो कदाचित अनुभूति, जैसे पहले कहा था अनुभूति ब्रह्म को अनुभूति कहते हैं, तो अनुभूति कैसे होगी? अनुभूति होने के लिए वेद्य अनुभव अनुभाव्य नहीं पदार्थ अनुभूति कैसे? तो अन्यत्र अनुभाव्य था उसको लेकर अनुभूति शब्द प्रयोग करते हैं, अनुभूति शुद्ध स्वरूप निर्विषय ज्ञान के लिए, ये पहला आया अनुभूति न्याय से अत्रापि सुलभत्वात्, कादाचित का फल विषयकत्व न उपपत्ति, न च स्वाविषयत्व स्वविषयक संशय निवर्तक होता है, घट विषय का निश्चय घट विषय का संशय निवर्तक होती, घट विषय का संशय से निवर्तक ज्ञानम किम विषयकम घट विषय घटवत भूतल नवा घट नवा वन्यमा नवा, वन्य विषय का संशय से निवर्तक वन्य विषय का निश्चय, तदा ब्रह्म विषय का संशय निवर्तकत्व कस्य ब्रह्म विषय का निश्चय से, यदि ब्रह्म विषय का निश्चय होगा तो ब्रह्म विषय का संशय से निवृत्ति होती, किंतु ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म विषयकम न भवति, यदि ब्रह्म विषय का नहीं होगा तो ब्रह्म विषय का संशय निवर्तक नहीं होना चाहिए। न च स्वाविषयत्व ब्रह्मण स्वविषयकत्वमस्ति न वा, ब्रह्म विषयकत्वमस्ति ब्रह्म विषयकत्व अभावे ब्रह्म विषय का संशय निवर्तकत्व न स्यात्, स्वमहिम्नैव स्वधर्मिणी व्यवहारवत् संशयादि विरुद्धित्वोपपत्ते, स्वमहिम्नैव स्वसामर्थ्येन अज्ञान अभाव उपहित स्वमहिम्ना, ब्रह्म में अज्ञान है, अज्ञान निवृत्ति हो जाने से ही स्वविषय का ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान निवृत्ति हो गया तो व्यवहार होता ना नहीं, अपरिचय व्यवहार जनकत्व सस्य अस्ति न वा, है स्वमहिम्ना एव अज्ञान अभाव उपहित स्वमहिम्ना सामर्थ्येन, स्वमहिम्ना क्या है? अज्ञान अभाव उपहित, अज्ञान उप अभाव, अज्ञान अभाव को होता है ब्रह्माकार वृत्ति होने के बाद अज्ञान वृत्ति होगी। अज्ञान अभाव उपहित स्व सामर्थ्य से जैसे स्व विषय का अपरिचय व्यवहार होता है, अपर व्यवहार होता है ना, नहीं तो वहाँ इसी प्रकार स्वधर्मिणी व्यवहारवत स्वस्मिनी धर्मिणी ब्रह्म में अपरिचय व्यवहार होता है। अपरिचय व्यवहार जैसे व्यवहार होता है इसी प्रकार संशय भी निवृत्ति हो जाएगी। स्व महिमना एवं अस्तित्वादि व्यवहार आत्मा में अज्ञान निवृत्ति होने के बाद अस्तित्वादि व्यवहार करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता है? जैसे अस्तित्वादि व्यवहार होता है स्व महिमना अज्ञान अभाव उपहित स्व महिमना, इसी प्रकार व्यक्तित्व भी संशयादि विरोधित तो उपपदे संशयादि विरोधित तो हो जाएगा। स्व सामर्थ्याद अस्ति नवा ये संशय, अस्ति नवा संशय और विपर्य क्या है? नास्ति एव, अस्ति नवा ये संशय विपर्य नास्ति एव, इसकी निवृत्ति हो जाएगी समय में ना। जैसे अस्तित्वादि व्यवहार जनक होता है इस अस्ति नवा इति संशयस्य नास्ति एव इति भ्रमस्य च निवर्तकोत्तम अस्ति, संशयादि विरोधित तो विरोधित हो जाएगा। न च अननुगम कहीं तो स्व विषयक निश्चयत्व न संशय निवर्तकत्वम, कहीं स्व विषयत्व बिना संशय निवर्तकत्वम। संशय निवर्तक ज्ञान घटादु संशय निवर्तक ज्ञान घट विषयकत्व, घट विषयक ज्ञान घट विषयक संशय निवर्तक, तो घटादु विषय संशय निवर्तक ज्ञानम अति घट विषयकम, किंतु ब्रह्मण ब्रह्म विषयक संशय निवर्तकम ज्ञानम ब्रह्म विषयकम नास्ति। तो ब्रह्म विषयक नहीं होगा तो संशय निवर्तक कैसे होगा? स्व स्वस्वरूप तो वहाँ स्वमहिमना का तो फिर अनुगमन नहीं हुआ, कहीं तक स्व विषयकत्व ने कहीं स्वतः तब विषयतायामेव अननुगतस्यैव नियामकत्वात् स्वकर्मत्व अभावेपि स्वनिर्वाहकतया स्वस्मिन् व्यवहारादि उपपत्तिश्च। विषयतामेव विषयता मानते हो, विषयता आप कहीं सब भिन्न में मानते हो कहीं स्व में मानते हो, तो पूर्व पश्चिम में क्या है? हम कहते ब्रह्म स्व विषयकत्व ब्रह्मण स्व विषयकत्व नास्ति, स्वस्मिन् स्व विषयता नास्ति, सब भिन्न विषयता से आता ज्ञान भिन्न घटा दो ज्ञान विषयता से आता न तो स्वस्मिन्। किंतु न्यायवृत्तिकार क्या कहते हैं? स्वस्मिन् भी स्व विषयता, तुम जैसे स्व विषय विषयता मानने के लिए उसका नियामक सब भिन्नत्वम स्वाभिन्नत्वम वा दोनों तो अनुगम है, तेजे तुम्हारे मत में विषयता का अनुगम नहीं होता है, किंतु सब भिन्न में कहीं स्वभिन्न में तब विषयता में तुम्हारे मत में विषयता में जैसे जैसे तादात्म्य सर्वत्र होकर के विषयता होती अननुगत होता है नियामकत्वाद, हमारे भी अननुगत है। स्वकर्मत्व अभावे भी स्वनिर्वाहकतया, स्वकर्मत्व नहीं होने पर भी स्वयं स्वकर्मकत्व नहीं होने पर भी स्वनिर्वाहकत्व है, स्वकर्मकत्व नहीं किंतु स्वनिर्वाह स्वसंपादकत्व, दीप स्वप्रकाशे तो नहीं होने पर दीप प्रकाशे, स्वस्मिन् व्यवहारादि उपपत्तिश्च, स्वकर्मत्व नहीं होने पर भी स्वव्यवहार स्वविषय स्वव्यवहार उपपत्ति, ब्रह्म में कर्मत्व नहीं है प्रकाश रूपे तो भी सब व्यवहार स्वतः व्यवहार हो जाता है। न च स्वनिर्वाहक पदेन निर्वहन क्रिया कर्तृत्व कर्मत्व विरुद्ध स्वनिर्वाह स्वस्मिन् स्वनिर्वाहकत्व, स्वनिर्वाहक तो स्वसंपादक स्वयं होगा, निर्वाहक निर्वहन निर्वाहम करोति ते निर्वाहक, तो निर्वहन क्या है? संपादन निर्वहन की क्रिया, निर्वहन निर्वाह क्रिया, क्रिया का कर्तृत्व और कर्मत्व दोनों में आ गया स्वनिर्वाहकत्व, स्वकर्म का निर्वाह जनक, स्वनिर्वाह का स्वसंपादक, स्वकर्म का स्व विषयक निर्वाहक निर्वाह जनक। जैसे दृष्टा दर्शक घटस्य दृष्टा, घट विषयक दर्शन से जनक घटदृष्टा, घटदृष्टा जैसे घट विषयक दर्शन से घट निर्वाहक घट कर्म का निर्वहन करता कुलाल होता है, कुलाल होता है घट कर्म का निर्वाह निर्वाहस्य निर्वहन से जनक कौन है? कुलाल। वो तो हो गया किंतु स्वयं स्वब्रह्म होता है स्वनिर्वाहक, स्वकर्म का निर्वाह जनक, स्वकर्म का निर्वाह जनक कहें तो जनकत्व और कर्मत्व दोनों आगे ना नहीं, स्व में स्वनिर्वाहक पदे न निर्वहन कर्त क्रिया कर्तृत्व कर्मत्व उक्त्या, निर्वहनात्मक जो क्रिया है उसका कर्तृत्व स्व में आएगा कर्मत्व भी आएगा तो ही विरोध रहा। तो सिद्धांत कहता है स्वनिर्वाहक का तो स्वकर्म का निर्वाह कर्तृत्व नहीं किंतु स्वातिरिक्त निर्वाहक अनपेक्षित मात्र न। स्वनिर्वाहक तो जो स्वप्रकाशत्व कहते हैं, स्वप्रकाशत्व में स्वकर्म का प्रकाश जनकत्व है, आदित्य प्रकाशते तो स्वकर्म का प्रकाश जनकत्व आदित्य में आदित्य प्रकाशक है, आदित्य स्वम प्रकाशते प्रकाशते है किंतु आदित्य अपने आप को प्रकाश करेगा या अन्य कर करता है आदित्य को। ये जो प्रकाश का जैसे घट अज्ञात है उसका ज्ञान होता है, अज्ञात है घट उसका ज्ञान हुआ, इसी प्रकार आदित्य प्रकाश होने के पहले अप्रकाश था फिर प्रकाश हुआ ऐसा होता है क्या? इसी प्रकार ब्रह्म स्वनिर्वाहक उसका स्वयं अपने आप का प्रकाशक स्वयं प्रकाश, पहले अप्रकाश था फिर बाद में प्रकाश ऐसा होता है नहीं होता है। तो स्वनिर्वाहक का अर्थ स्व से अतिरिक्त निर्वाहक की अपेक्षा नहीं है, सब प्रकाश होते का अर्थ प्रकाशांतरण बिना प्रकाशांतर निरपेक्षण अन्य प्रकाश के बिना स्वयं प्रकाशमान है, स्व अतिरिक्त निर्वाहक अनपेक्षित मात्र न। ब्रह्म स्वनिर्वाहक क्या है? स्व अतिरिक्त निर्वाहक अनपेक्षित मात्र न स्वनिर्वाहकत्व, ये गौण प्रयोग उपचार है। वस्तुतः स्वनिर्वाहकत्व स्वकर्म का निर्वाह जनकत्व नहीं है, स्व अतिरिक्त निर्वाहक अपेक्षा नास्ति। किस प्रकार दृष्टान्त? स्वयं दासा तपस्विन तपस्विन स्वयं दासा स्वयं दास ये साम केशाम तपस्विनाम ते तपस्विन स्वयं दासा, तो स्वयं स्वामी है और स्वयं दास होते हैं तपस्वी। स्वयं दास का अर्थ क्या है? स्वदास है और स्वस्वामी है, दासत्व स्वामी तो दोनों एक में है नहीं। स्वयं दास का अर्थ इत्यादि स्व अतिरिक्त दास अभाव मात्रण, अपने से अतिरिक्त कोई भृत्य नहीं है, स्वयं ही सेवक है अतिरिक्त नहीं, इसलिए महात्मा को अतिरिक्त स्व अतिरिक्त दास अभाव स्वयं दासा तपस्वी का क्या अर्थ है? महात्मा का दास स्वयं है अर्थात अन्य दास नहीं है। स्व अतिरिक्त दासाभाव मात्र स्वदासत्व व्यपदेशवत, स्व से अतिरिक्त दास नहीं होने से स्व स्वयं दासा कह दिया। स्वयं दास का अर्थ नहीं स्वयं स्वामी और स्वयं दास, इस प्रकार स्वनिर्वाहकत्व का अर्थ अर्थ स्व्यतिरिक्त निर्वाहक अनपेक्षित्व स्वनिर्वाहकत्व। न च स्वनिर्वाहक अध्ययन विधि दीप प्रभादु स्वस्मिन् कार्यकरत्वं स्वविषयत्वेन व्याप्तमित्यत्रापि तथेति तथा। अध्ययन विधि साध्याय अध्येतव्य, साध्याय अध्येतव्य जो अध्ययन विधि है, स्वशाखा अपने शाखा अध्ययन कर वेदा अध्ययन का विधान करते हैं, तो वेदा अध्ययन करने के लिए विधान करने वाले वाक्य कौन है? स्वाध्याय अध्येतव्य, ये विधान करेगा संपूर्ण वेद अध्ययन का विधान करेगा। किंतु स्वाध्याय अध्येतव्य इस वाक्य को पढ़ने के लिए कौन विधान करेगा? संपूर्ण वेद के अध्ययन का विधान करने वाले अध्ययन विधि वाक्य स्वाध्याय अध्येतव्य, वो स्वाध्याय अध्येतव्य इसी वाक्य का अध्ययन करने के बाद उसके द्वारा प्रेरित होकर के संपूर्ण वेद अध्ययन होगा। किंतु स्वाध्याय अध्येतव्य इसी वाक्य का अध्ययन क्या विधेयते स्वयं ही मानना पड़ेगा। स्वनिर्वाहक अध्ययन विधि, अध्ययन विधि स्वनिर्वाहक, स्वभिन्न वेद का अध्ययन विधान करता है, स्वस्यापि अध्ययनम विधत्ते। इसी प्रकार दीप प्रभा, दीप प्रभा दीप भिन्न घटादय अधिकम प्रकाशते समय भी प्रकाशते, स्वस्मिन् कार्यकरत्वम स्वविषयत्वेन व्याप्तम, स्वस्मिन् कार्यकरत्वम यत्र स्वस्मिन् कार्यकरत्वम तत्र स्वविषयत्वम, यदि अध्ययन विधि स्वस्मिन् कार्यकर तो स्वविषयक हो गया, अध्ययन विधि स्वविषयक ही। और दीप प्रभा भी स्वविषयक होगा क्योंकि सस्मिन कार्यकर्तम दीप प्रभा स्वभिन्न घटादु कार्यकर्तम दीप प्रभाया अस्ति स्वस्यामपि दीप प्रभायाम स्व कार्यकर्तम अस्ति स्वविषय तो मानना पड़ेगा क्योंकि यत्र यत्र स्वस्मिन् कार्यकर्तम तत्र स्वविषयत्वं व्याप्तम इति अत्रापि तथा अन्यत्र जहाँ कार्यकर्तम तथा स्वविषयत्वं घट घटे कार्यकर्तम घट विषयकत्वं यत्र घट विषय घटे घट कार्यकर घट विषय का कार्यकर्तम तत्र घट ज्ञान से व्यवहार होता है। ज्ञान जन व्यवहार होने के लिए घट ज्ञान होने पर घट विषय का व्यवहार होगा। घट विषय का व्यवहार जनकत्व है तो घट ज्ञान होगा। घट कार्यकर्तव है तो घट विषय का होना चाहिए ज्ञान में। यस्मिन ज्ञाने घट व्यवहार जनकत्व तस्मिन ज्ञाने घट विषयकत्व सविषयकत्व व्याप्ति हुई होने से क्या होगा यहाँ भी ब्रह्म विषय का व्यवहार यदि होगा तो ब्रह्मणी व्यवहार जनकत्व अस्ति तो ब्रह्मणी व्यवहार जनकत्व ब्रह्म विषयकत्व भी सियात तथा इति नवाच्यम अध्ययन विधा एक अवच्छेद कर मात्रेण आत्माश्रय अनवकाशाद वहाँ अध्ययन विधि अपने को यदि विधान करे तो वहाँ स्व विषय को विधान करे तो आत्माश्रय होगा स्वयं अपन को विधान करे ऐसा नहीं। स्व साक्षात् रूप एक अवच्छेद का धर्म को लेकर के स्व साक्षात् रूप एक अवच्छेद के ना विधान करने से वो जिस शाखा में आए उसके साथ उस पर आ गया साक्षात् तो पूरा शाखा हो गया शाखा में साक्षात् तो पूरे शाखा में अध्ययन विधि में आ जाएगा। एक अवच्छेद का मात्र न आत्माश्रय अनवकाशाद दीप प्रभाद में स्व विषयत्व से असिधे दीप प्रभा स्व विषय का दीप प्रभा में स्व विषय का तो नहीं होता है। तदुत्तम खंडने खंडन खंड खाद्य उत्तम गांग कुटादिभ्यो नैन गीत सूत्र है व्याकरण में गांग कुटादिभ्यो ईत नित भिन्न गांग कुटादिभ्यो नित गीत ईत नित को गीत होता है गांग और कुटादि हत्तु से पर गांग कुटादिभ्यो नित गीत नैन गीत तो कुटादि में कुट आदि रेशम ते कुटादय कुटादि के जैसे सर्वादि ने सर्वनामानी सर्व आदि में जिसका सर्व आदि में कहेंगे सर्व शब्द को छोड़कर यदि अतद्गुण संज्ञान करेंगे सर्व अलग रह जाएगा बाकी अलग हो जाएगा बाकी सब की तो सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार कुट धातु के आगे इंत नित भिन्न प्रत्यय गीत नहीं होना चाहिए कुट धातु को अलग करेंगे तो वहाँ कांग कुटादि भैत्यत्र बहुव्रीहि कुट आदि रेशम ते कुटादेय अन्य पदार्थ क्या है बहुव्रीहि में प्रधान कौन होता है अन्य पदार्थ कुट जैसे लंबम उदरम यस्य स लंबोदर लंबोदर शब्द का अर्थ लंब है या उदर है दोनों है दोनों से भिन्न है तो दोनों से भिन्न होगा अन्य पदार्थ होगा। जो वृत्ति घटक पदार्थ पद का अर्थ उसे अन्य अर्थक होता है। इस प्रकार कुट आदि रेशम कहेंगे कुट को छोड़कर अन्य पदार्थ होगा प्रधान अन्य पदार्थ प्रधान है बहुव्रीहि कुट को छोड़कर अन्य हो जाएगा अन्य हो जाने से क्या हुआ प्रधान हो गया कुटादि उसका विषय उसका घटक कुट नहीं होगा। तो देखो स्वा विषय कुटे भी स्वप हो गया गां कुटादि कुटादि हो गया अन्य पदार्थ कुट से भिन्न कुटादि होने से तद विषयत्व कुटे नास्ति तभी स्वा विषय कुटे भी स्व कार्यम करोति कुटादि का जो कार्य है इंत नित भिन्न प्रत्यंगित होते हैं वो कार्य भी कुटे भी स्व कार्यम करोति स्वा विषय अन्य पदार्थ उसका विषय है उसे भिन्न हो गया अन्य पदार्थ से भिन्न कौन हुआ कुट अन्य पदार्थ है क्या कुट कुट आदि रेशम ते कुटादय कुटादय अन्य हो गए अन्य पदार्थ से भिन्न हो गया स्व कुट तो स्व का विषय नहीं स्व का विषय हुआ कुटादि है स्व पदार्थ स्वश्रय का अभिषय हो गया कौन कुट कुट में भी ये कुटादि कार्य होता है कुटे भी स्व कार्य करोती तथा यहाँ भी हो जाएगा। इसलिए जिसे उसका सिद्धांत सिद्धांति कहता है इसे कुट का कार्य स्व कार्य कुट भी स्व अभिषय भवती इस प्रकार यहाँ स्व विषय का ब्रह्म में नहीं होने पर भी स्व कार्य हो जाएगा। न अब इसकी पर कहते हैं कयटक ने कहा है जो गांग कुटादि निन्गित में अतद्गुण संविज्ञान बहुवी करेंगे तो कुट छूट जाएगा। अतद्गुण संविज्ञान बहुवी करें तो कुट ग्रहण होगा, क्यों तद्गुण संविज्ञान कैसे करेंगे? अभी समासात होता है कुट आदि येषाम ते कुटादय। कुटादय कौन है? कुटादय हो गया समुदाय, कुटादि समुदाय। कैसे? उद्भूत अवयव भेद समुदाय। सर्वशब्द एक वचन होता है बहुवचन होता है? एक वचन तो नहीं होता है ना, होता है एक वचन कैसे होगा? सर्वस्व तो अनेकों को होता है, एक है क्या? समूह का समूह एक समूह तो क्या समूह एक है, तो सर्व तो समूह के लिए ना, समूह के लिए ना। सर्व शब्द एक वचन और बहुवचन द्विवचन कैसे होगा? समूह में अवयव अनेक है ना, नहीं? अवयव यदि अनेक दिखता है तो बहु से बहुवचन होना चाहिए, एक वचन कैसे होगा? अवयव का यदि उद्भूत अवयव विवक्षा नहीं करेंगे तो समूह एक हो गया। यदि समूह को लेकर कहें ये अवयव का उद्भूत अवयव लेंगे तो एक अनेक होगा, अवयव अनुद्भूत हो गया तो एक हो जाएगा। तो सर्व शब्द में एक वचन होता है अनुद्भूत अवयवत्व विवक्षाया, अवयव की उद्भूत नहीं है तो एक होगा। और बहुवचन कैसे होगा? उद्भूत अवयव होने पर, जैसे सर्वे आगच्छन्तु कहेंगे, सर्वे आगच्छन्तु, सर्वे कहेंगे तो कितने सर्व है? समूह। सर यदि सर्व शब्द कहा था समूह कहेंगे, सर्वे बहुजन कर दिया तो कितने समूह हो जाएगा? बहुत समूह हो जाएगा। बहुत समूह को कहते सर्वे आगच्छन्तु, यहाँ जितने हैं सर्वे आगम्यता, सर्वे कहेंगे तो बहुत समूह होता है, एक ही समूह को सर्वे भी कहते हैं। इसे समूह को लेकर नहीं, उद्भूत अवयव विवक्षा करेंगे तो बहुवचन होगा, अनुद्भूत अवयव विवक्षा करने पर एकत्व विवक्षा से होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ उद्भूत अवयव भेद समुदाय समासार्थ, उद्भूत अवयव भेद यस्य समुदायस्य, यस्य समुदायस्य अवयव भेद उद्भूत, उस वो हो गया उद्भूत अवयव भेद समुदाय। समुदाय हो गया कुट आदि सब अलग अलग है, जिनका अवयव भेद उद्भूत है अलग अलग है। समुदाय भिन्नत्वेन, समुदाय से भिन्नत्वेन ज्ञात नहीं है। उद्भूत अवयव का क्या था? समुदाय अस्य अस्तित्व समुदायी, समुदाय कितने है? एक है समुदाय, समुदाय एक है, समुदाय अनेक है, समुदाय प्रत्येक है। समुदाय से भिन्नत्वेन अज्ञात, समुदाय से भिन्न नहीं होगा तो कुट भी उसके अंतर आ गया समुदाय। इति कयोट उक्त रीत्या कुट घटित समुदाय एवं बहुवरी विषय, तो बहुवरी समास, समास का क्या अर्थ होगा? तद्गुण संविज्ञान करेंगे, कुट को भी लेना, कुट घटित समुदाय, समुदाय में कुट भी आ जाएगा। कुट घटित समुदाय यदि कुटादि हो गया समुदाय, तो कुटादि शब्द से कुट को भी लेना। सच वैयाकरणानां मीमांसकानां च शक्तिया अन्येषां लक्षणया इति अन्यद् एतत्। और न्याय में आया राजपुरुषः चित्रगुः, इसकी लक्षणा होती है। चित्रगु का अर्थ लक्षणा करेंगे, क्योंकि शक्तम पदम, यहाँ शक्तम एक नहीं है, व्याकरण तो सुबंतम सप्तिंगतम। चित्रगुः व्याकरण में कितने पद है? चित्रगुः। और न्याय में चित्रगुः पद है या वाक्य है? वाक्य है। वाक्य का क्या लक्षण? हाँ, पद समूह, एक तिंग नहीं, पद समूह। तो चित्रगुः चित्रगुः में पद समूह है, घटम ये वाक्य है, पद है, न्याय में वाक्य है। तो चित्रगु वाक्य है, वाक्य की शक्ति है या नहीं है? किसके अनुसार है? वाक्य की शक्ति नहीं है, वाक्य की शक्ति मीमांसा का न्याय किसके अनुसार नहीं है? वाक्य की शक्ति नहीं तो शक्य कोई होगा? शक्ति नहीं तो शक्य नहीं होगा, तो शक्य संबंध रूप लक्षणा नहीं, तो शक्य संबंध रूप लक्षणा नहीं होने से चित्रगु शब्द की शक्ति है या उसकी लक्षणा होती है? चित्रगु शब्द की शक्ति है या नहीं मालूम है? हैं? चित्रगु शब्द की शक्ति है या नहीं है? नहीं है। शक्तम पदम चित्रगु, न्याय मत के अनुसार शक्त है क्या? तो शक्ति नहीं है, अशक्ति नहीं तो शक्य नहीं होगा, तो शक्य संबंध रूप लक्षणा भी नहीं होना चाहिए। लक्षणा होती है, लक्षणा कैसे होगी? शक्य संबंध लक्षणा, शक्य पहले गंगा शक्य प्रवाह होने से प्रवाह संबंध तीर में है, शक्य संबंध लक्षणा हो जाएगा। हैं, वो तो लक्षणा का बीज, लक्षण का कारण क्या है? अन्य अनुपपत्ति अर्थात तात्पर्य अनुपपत्ति लक्षण का कारण, किंतु शक्य संबंध रूप लक्षण करने के लिए शक्य होना चाहिए। गंगापद का शक्य प्रवाह, प्रवाह संबंध से तीर गृहीतत्वात् गंगापद से लक्षण तीर। मीमांसक लोग कहते शक्य संबंध लक्षण, ये कोई वेद वाक्य नहीं है। क्या कहेंगे? स्वबुद्ध संबंध। क्या कहेंगे? स्वबुद्ध संबंध। स्वबुद्ध कौन से? शक्य हो नहीं हो स्वबुद्धत्व है, नहीं शक्ति के द्वारा हो किसी के द्वारा, स्वबुद्ध संबंध। वाक्य का जो अर्थ होता है स्वबुद्ध शक्य होता है, वाक्य का जो अर्थ है वो शक्य है ना? नहीं, वाक्यार्थ शक्य नहीं होता है, क्योंकि वाक्य की शक्ति नहीं है। किंतु वाक्यार्थ से वाक्यजन्य ज्ञान का विषय वाक्यार्थ होगा ना? नहीं, वाक्यजन्य ज्ञान का विषय होगा वाक्यार्थ। वाक्य जन्य ज्ञान का विषय वाक्य है, वाक्यार्थ है नहीं, तो शक्य हो जाएगा वाक्यार्थ, शक्य नहीं स्वबुद्धि होगा। वाक्य बोध्य भवति वाक्यार्थ, वाक्य से शक्य न भवति वाक्यार्थ, वाक्यार्थ वाक्य से शक्य न भवति वाक्य से शक्य भावात्। किंतु वाक्य जन्य बोध से विषय होती वाक्यार्थ, इसलिए वाक्यार्थ स्वबुद्ध्य है, स्वशक्य नहीं होने पर भी स्वबुद्ध संबंध को लेकर के। चित्रगु चित्रागा वो से ये अनेक पद हो गया। लक्षण करते गो शब्द की लक्षण करेंगे, गो शब्द की लक्षण कहाँ करेंगे? चित्र गो स्वामिनी, चित्र गो स्वामी में लक्षण करेंगे। खाली गो स्वामी में लक्षण करेंगे तो चित्र का अन्वय स्वामी के साथ हो जाएगा। गो शब्द की लक्षण गो स्वामी करेंगे तो चित्रा गावो यश गा तो गोस्वामी, जो चित्र है गोस्वामी यश्य, गोस्वामी चित्र होता है क्या या गोचित्र है? इसलिए यदि गो शब्द की लक्षणा गोस्वामी में करेंगे तो चित्र पद का उसके साथ अन्वय नहीं होगा, इसलिए क्या करना? गो पद की लक्षणा चित्र गोस्वामी में करना। यदि गो पद की लक्षणा चित्र गोस्वामी में कर लिया, चित्र पद व्यर्थ हो गया। चित्र में गो शब्द का यदि अर्थ हो गया चित्र गोस्वामी, तो चित्रपद व्यर्थ होगा। तो चित्रपदम तात्पर्य ग्राहकम, तात्पर्य क्या है? गोपदम चित्र गोस्वामिनी लक्ष्य स्वामी अर्थ लक्षकम भवतु, ये वक्तुरिचा तात्पर्य उसका ग्राहक होता है। ऐसे करते अथवा गोपद की लक्षणा गोस्वामी में करो, और गोस्वामी का एक देश गो पदार्थ में चित्रपद का भी अन्वय कर देंगे। कहीं कहीं पदार्थ पदार्थ अन्वयती न तो तद एक देश है न, एक पदार्थ का अन्वय दूसरे पदार्थ के साथ होगा, एक देश के साथ नहीं होता है। तो ये पदार्थ का पदार्थ के साथ अन्वय करेंगे तो गो पदार्थ का यदि गोस्वामी हो गया, गोस्वामी के साथ चित्र का अन्वय होगा, गो के साथ नहीं होगा, तो उसका व्युत्क्रम कहीं कहीं होता है। चैत्र से गुरुकुलम, चैत्र से गुरुकुलम, तो चैत्र का अन्य कुल के साथ है गुरु के साथ? चैत्र से गुरुकुलम, गुरुकुलम गुरुकुलम गुरुकुलम चैत्र से गुरुकुलम, तो कुल है चैत्र का या गुरु है चैत्र का? चैत्र से गुरु गुरुकुलम गच्छति, शिष्य गुरुकुलम गतः गच्छति, गुरुकुलाद आगतः। गुरुकुल जो है गुरुः कुलम गुरुकुलम, चैत्र से गुरु तस्य कुलम, तो चैत्र से गुरु है या कुल हुआ? गुरु है, तो गुरुकुल का गुरुः कुलम षष्ठी समास कर दिया, उसका एक दश गुरु, गुरु के साथ चैत्र का किस अन्य होगा? यहाँ एक दशान्य मानना पड़ता है। व्युत्पत्तिवाद में कहा गया क्वचित एक दशान्य स्वीक्रियते, चैत्र से गुरुकुलम इत्यत्र गुरुणा सह चैत्र सन्य न तो कुलेन सह, इसलिए यहाँ भी चित्रपद का अन्य गो के साथ भी कर सकते हैं। गोपद का लक्षण गोपति की लक्षण गोस्वामी में, और चित्रपद का अन्य गो के साथ भी हो सकता है, ऐसे कहा गया। तो यहाँ भी तो वाक्य होने से अभी जहाँ वाक्य है सर्वत्र लक्षणा से ज्ञान होता है, शक्ति से नहीं, इन मीमांसक मत में। और व्याकरण में बहुव्रीहि समास में वैयाकरणानां मीमांसकानां शक्तिया, अन्य साम लक्षण आए थे अन्य रहते तो। ये जो समास कर दिया, समास को वाक्य कहते न्यायिक लोग, मीमांसा को लोग समास को वाक्य नहीं कहेंगे, वाक्य तो पूरा वाक्य। तो इसलिए क्या होगा, पूरा वाक्य जैसे अर्थवाद वाक्य की तो लक्षण होगी, किंतु चित्र को आदि समास पद की लक्षण नहीं शक्ति से, ऐसा मानते मीमांसक और व्याकरण। ओम शन्नो मित्र शं